अरे छोरे का ब्यास है, गाना बजाना हूं दे भाई। हाँ भाई, पिना पिना तुमने से गान बजान का प्रोग्राम भी कर रखा से रे मोनू, अपने उस दोस्त ने बुला भाई या इने बात। हाँ चलो ब्याह में। एक बात बता, वह सुतरी सी छोरी कौन से? मैं तो उस पर ही गाना गाऊंगा। डांसिंग सुपरस्टार सपना चौधरी, एवरग्रीन स्टार देव कुमार देवा देवा एंड HSB। राम की सो छोरी मन दो घूट मार ली, राम की सो छोरी मन दो घूट मार ली, पिए पचे पैरन मन लग घणी लाग।